Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sara le nehcihi ve men ittabahu bi ihsanle yevmiddin. Amma ba'd. Allah azze ve celle bize nasip kısmet ederse, bize Rabbimiz takdir edip kolaylaştırırsa, vakamızla alakalı olduğu için, Ramazan içerisinde olduğumuz için böyle her teravihinin 4 rekat kıldıktan sonra diğer 4 rekata geçmeden, ki bu sünnettir, istihare yani dinlenme oturuşudur. Burada inşallah oruçla alakalı ahkamla alakalı olaraktan bazı bilgiler paylaşacağız inşallah. Özellikle düzenli bir program olması adına, Allah'ın her işi düzenli yaratması ve her işte de düzen bizden talep edip istemesi neticesinde biz de düzenli bir program olsun diye İbn-i Kudam el-Hanbeli'nin, gene Hanbelilerden Hıraki'nin muhtasar metnine yaptığı, fıkıh metnine yaptığı şerh olan, insanlar arasında Mughni diye meşhur olan kitaptan, fıkıh kitabından inşallahü teala Kitab-ı Siyam'ı, yani oruç kitabını okuyup bitirmeye gayret edeceğiz. Allah bizi hakkıyla Ramazan'ın ehli olan, Ramazan'da Allah'tan korkanlardan kılsın ve faydalanmayı nasip etsin Allah'ımıza. İbn-i Kudam Rahimeullah Kitab-ı Siyam deyip başlık açmış. Oruç kitabı demiş. As-siyamu fil-lugha, siyam yani Türkçesi oruç, Arapça lügatında el-imsaku demek. İmsak bir şey tutmak demek. Yani lügat manası bu. Yuqalu saman naharu, denilir ki gündüzü tuttu. Yani gündüz boyunca hiçbir şeye yaklaşmadı. Birazdan zaten şer'i tanımı da gelecek inşallah. Ve iza waqafa sayru'ş şemsi qala Allahu Teala ihbaran an Meryem. Yani gündüzü tuttu, yani güneş seyrettiği müddet boyunca durdu demektir bu. Hani Arapça lügat manasını önce izah ediyor. Diyor ki Meryem de diyor aynısını söylemişti. Allah'ın şu kavlinde, şu sözünde Meryem suresi 26. ayette İnni nazartu lirrahmani savme. Meryem diyor ki ben Rahman'a savme, oruç demek. Oruç tuttun mu? Aslında kastı ne? Ey samten, susmak. Yani kelamı tutmak noktasında oruç adadım diyor. Ve Meryem Aleyhisselam kucağında İsa Aleyhisselam'la beraber kavminin yanına döndüğü zaman asla konuşmuyor ta ki İsa Aleyhisselam konuşuyor. Allah bir ayet gösteriyor insanlara. Diyor ki ben Allah'ın Resulüyüm, kuluyum. Ben İsa'yım diyor. O an tabii ki insanlar anlıyorlar. Meryem de mübarek biri, oğlu da mübarek biri. Bunlar Allah'ın gönderdiği salih kullar. İşte bu ayette de savme ifadesi kullanılmış ki bu da kelamı tutmak. Yani savm Arapça oruç genel mana itibariyle lügatta bir şey tutmak demektir. Peki şer'an nedir? Şer'i ıstılahta, şeriatın bize öğrettiği ıstılahını nedir? İmsaku an şehvetil batni vel ferci. Hem iki bacak arasındaki ferç, hem de mide var ya insanın yemeği doldurduğu boş kabı. Bu iki tane şehveti tutmasının adıdır oruç. Şer'an bu böyledir. Peki meddelil aleyhi, buna delil nedir? Bunun şer'i tanımı bu olduğunu sahihte rivayet edilen şu hadistir. Hadisi kutsidir ki Allah Azze ve Celle diyor ki kulli amelin ibni adem lehu. Her amel Adem oğlunundur diyor. Lehul hasenatu bi aşreti emsalihâ. Ona diyor yaptığı her amelin, her iyiliğin 10 misli kadarı vardır diyor. İlla sıyam, ama oruç bundan müstesnadır diyor. Fe innehu li, o benim içindir. Ve ene eczi'u bih, ben onu diyor mükafatını vereceğim Allah subhanahu teala. Biter ki yutraku ta'amuhu ve şarabuhu ve şehvetuhu li ecli. Diyor ki kulum benim için yemeğini, içmesini ve şehvetini tutar diyor, terk eder. İşte bu şer'i, bu hadisten, şer'i delilden yola çıkaraktan ulema orucun şer'i delilini ne diye ortaya koymuşlar? İnsanın hem ferç şehvetini hem de karın mide şehvetini tutmasını olarak ifade edip ortaya koymuşlar. Tabi bunun Kur'an-ı Kerim'de ve sünneti, temiz sünnette birçok delilleri var. Orucun vücubiyeti, vacipliği kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kitaptan delil kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korkar, sakınırsınız. Allah'ın kitabından bu delildir. Aynı şekilde فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ. Kim Ramazan ayına sizden şahit olursa فَلْيَسُمْهُ, oruç tutsun. Burada dikkat ederseniz ne diye gelmiş ifade? Emir olarak gelmiş. Fel yasumhu, yani oruç tutsun. El emru yaktadil vücuktur. Emir vacipliği gerektirir. Buradan, bu delillerden yola çıkaraktan ulema ne yapmışlar? Orucun vacip olduğunu ifade etmişler. Gene sünnetten buna delil olaraktan meşhur Arabi hadisi vardır. Ve buna benzer başka sahih hadisler vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Buniyel İslam ve alâ hamsin. İslam 5 şey üzerine bina almıştır. Bir tanesinde ne? Savmu Ramazan. Ramazan orucudur. Aynı şekilde Arabi hadisinde de diyor ki enne Arabiyen cahilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bedevinin bir tanesi peygambere geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki fekale ya Resulallah ehbirni mâzâ faradallahu aleyhe minessiyâmi. Bana haber ver ki Allah bana oruçtan neyi farz kıldı? Kal şehra Ramazan. Dedi ki Ramazan ayını Allah sana farz kıldı. Kale hele aleyye gayruh. Dedi ki daha başkası var mıdır bana? Kale le. Dedi ki hayır. İlla en tatavva'a şeyen. Ama sen nafile olarak tutarsan o başka. Ama Allah'ın sana farz kıldığı ve yapmadığında cehennem tehdidiyle seni tehdit ettiği olay Ramazan orucudur diyor. Kale fe ehbirni mâze faradallahu aleyye mine zekâti. Dedi ki bana haber ver Allah bana zekattan neyi farz kıldı? Fe ehberahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi şerâ'i. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şerâ'il İslam, İslam'ın şiarlarına haber verdi. Namaz, oruç, zekat, kelime-i şehadet vesaire. Bunun gibi diğer noktada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam temas ettikten sonra dedi ki وَالَّذِي اَكْرَمَكَ لَا اُتَتَوَّعُوا شَيْئًا. Dedi ki seni gönderene, ikram edene yemin ederim ki ben kesinlikle bunun üzerine bir şey arttırmayacağım. Yani nafile olaraktan bunlara girmeyeceğim. وَلَا أَنْكُسُ مِمَّا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ شَيْئًا. Allah'ın bana farz kıldığından başkasını da eksiltmeyeceğim. Yani Ramazan ayını bana emrettiyse eksiksiz tutacağım. Namazı bana emrettiyse eksiksiz yapacağım. Zekatı bana emrettiyse eksiksiz yapacağım ama fazlasını da yapmam. Neyi emrettiyse onu yaparım. Adam gitti. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efleha in sadaka. Dedi ki eğer doğru söylüyorsa felaha erdi. Başka bir hadiste dehalel cennete in sadaka. Eğer doğru söylediyse cennete girecektir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu ayetler ve bu hadislerin her biri ortaya koyuyor ki oruç nedir? Vaciptir. Müslüman her kişi üzerine. Tabi orucun sadece bize farzi boyutundan bakmak, oruca farz olan şer'i boyuttan bakmakla kalmamalıyız. Orucun insan için doktorların ortaya koyduğu birçok zaten sıhhi faydaları var. Yani bütün sene çalışan bir bedeni yılda bir kez tıpkı toprağın nadasa dinlenmeye bırakır gibi mideyi ve bütün bedeni dinlenmeye bırakmanın ta kendisidir Ramazan orucu. Bu açıdan da doktorlar tavsiye ederler. Bir ayrı bir nokta daha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih bir hadis var. Diyor ki: "Ya maşara şebab men istata minkumul ba'ata felyetezevvec." Ey gençler topluluğu, sizden kim güç yetirirse evlensin. "Fe innehu aghaddu lil basar ve ahsanu lil farc." Çünkü bu gözü haramdan sakınır ve ferci de haramdan tutar diyor, sakındırır. "Fe men lem yestati fe aleyhi bis-savmi." Kim buna güç yetiremezse, evlenemezse ona oruç vardır diyor. Neden? Oruç şehveti keser. Demek ki oruç sadece hem tıbbi ve bedeni hem de bize ecir bakımından fayda sağlayan bir amel değil. Oruç bizi terbiye eden bir ameldir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu ortaya koymuştur. Oruç insanı ne yapar? Ahlaklandırır, edeplendirir ve insan ne kadar çok hayatında nafile orucu arttırırsa da Allah azze ve celle onun ahlakını da o kadar ne yapacaktır? Güzelleştirecektir. Tabi burada az önce neyi ifade etmiştik? Mideyi yemekten alıkoymak, bir de şehveti alıkoymaktı. Bu da iki türlü olur. Ferç şehveti iki türlü olur. Ya kişi helaliyle cima ederse, alimler bunları kitaplarında yazdıkları için anlatıyorum ben. Ya kişi eşiyle cima eder beraber olursa ya da istimna yaparsa, meniyi inzal ettirirse, indirirse bu iki yolda da orucu tutması lazım. Bu ikisiyle de orucunu bozmaması lazım kişinin. Aksi takdirde bunları yaptığında oruç bozulmuş olur. Bütün ulemanın yanında icmayla ittifakla. Tabi böyle bir durumda alimlerin her biri ne demişler? Kişiye kaza gerekir demişler. Yani hem yerse hem şehvetle, ferç şehvetiyle beraber orucunu bozarsa zaten ileriki bölümlerde bunların kaza kefaretlerinin neler olduğu inşallah gelecektir. Tabi sonra başka bir mesele daha var. Alimlerin bu bapta konuştuğu. Demişler ki oruç mu daha faziletli bir ameldir? Yoksa namaz mı? Tevhidden sonraki en faziletli amel hangisidir demişler. Bir grup ulema demiş ki cumhur ulema namazdır demişler. Bunu da birçok delilden ispat etmeye çalışmışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Ve'lemu enne hayra amalekum es-salah." Sizin amellerinizin en hayırlısı namazdır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Onlar bunu delil getirdiler. Ve Kur'an'da biliyorsunuz Allah namazı ne diye isimlendirdi? İman diye. Kıble değiştiği zaman müşrikler dediler ki sizin önceki ölen kardeşleriniz Mescid-i Aksa'ya namaz kılıyordular. Siz şimdi Mescid-i Haram'a namaz kılıyorsunuz ve diyorsunuz ki Mescid-i Haram'a namaz kılmayanın namazı yoktur. Peki sizin önceki ölen kardeşlerinize ne oldu deyince Allah ayeti indirdi. Allah ondan imanını boşa çıkaracak değildir dedi. Öyle değil mi? Allah namazı iman diye isimlendirdi diyerekten diyorlar ki başka hiçbir amel iman olarak isimlendirilmemiştir ama namaz isimlendirilmiştir. Bu yüzden namaz oruçtan faziletlidir diyorlar. Diğer bir grup ulema da demişler ki oruç namazdan daha faziletlidir. Tevhidden sonraki en faziletli amel oruçtur demişler. Delil olarak neyi getirmişler? Az önce okuduğum Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisi kutsi delil getirmişler. Hangi hadisi kutsi? Bütün ameller Beni Adem'indir, yalnız oruç müstesna diyor. Onlar da bunu delil getirerekten demişler ki öyleyse oruç ameller içerisinde tevhidden sonra Allah'a imandan sonra en önemli ameldir ama burada racih görüş namazın olmasıdır. Çünkü bu hadisi kutsiden namazın hakkında gelen diğer bütün nasları taksis etmemize veya görmezden gelmemize sebep olmamalıdır. Ulemanın tercih ettiği racih görüş hangisidir? Namazın oruçtan üstün olduğu görüşüdür. Aynı şekilde orucun şartları vardır bir kişi üzerine vacip olması için. Birincisi Müslüman olmasıdır. İbn-i Kudam el-Hanbeli'nin Ahkamul Umde Umdetul Fıkh diye bir eseri daha var. Bundan ayrı bir eser. Orada da bu meseleyi anlatırken Kitab-ı Siyam'da diyor ki Yecibu Siyamu ala kulli muslimin. Her Müslümana oruç farzdır diyor. Tabi burada iki tane noktana işareti var İbn-i Kudame'nin. Birincisi orucun vacipliği, farz oluşu. İkincisi ise ala kulli muslimin demesindeki irade ettiği mananın kafire bunun vacip olmamasıdır. Bu da hangi meseledir? Kafirler şeriatın furuyla mesul müdür değil midir? Yani bir adam var Allah'a şirk koşuyor. Bu adam namaz kılsa, oruç tutsa olur mu? Veya bu adam sadaka verse olur mu? Veya bu adam hac etse, umre etse olur mu? Burada ulema arasındaki meşhur bir hilaf söz konusudur. Burada İbn-i Kudame'nin bu ifadesinden kafire vacip olmadığı, yani onun yanındaki tercih edilen görüşün kafirin şeriatın furuyla mesul olmadığı görüşü olduğudur. Ama diğer grup ulema da Ebu Talib'in azabın hafifletilmesi gibi delilleri örnek getirerekten demişler ki müşrikler şeriatı furuyla mesuldürler. Aynı şekilde peygamberin Yahudi zina yapan iki kişiyi recm etmesinde delil getirerekten demişler ki Yahudi kafir olmalarına rağmen peygamber onları şeriatla mükellef kıldı ve bu yüzden recm etti. O nedenle demişler ki diğer grup ulema kafirler şeriatın furuyla mesuldürler. Allah subhanahu wa ta'ala en doğrusunu bilendir bu mevzuda. Bu konuda da böyle bir durum söz konusudur. Evet, İbn-i Kudame aynı eserde yecib ala kulli muslimin ve yecib ala kulli muslimin ve baliğin diyor. Ve baliğin. Yani buluğa ermiş Müslüman olan ardından buluğa ermiş her kişi için. Niye? Nedir peki hani buluğdan kasıt? Bir insanın ihtilam olması. Peki bunun delili nedir? Biri diyebilir ki burada bir adam var 8 yaşında büyük adam gibi, 10 yaşında büyük adam gibi. Burada bir adam var 40 yaşında. Affedersin aklı 5 yaşındaki çocuk gibi yani. Nasıl ayırt edeceğiz? Buluğ nedir? İblağ nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Rufu'al kalemu an telaf. Kalem 3 kişiden kaldırılmıştır. O hadiste diyor ki anis sabiyyi hatta yehtelim. Çocuktan diyor kalem kaldırılmıştır ta ki ihtilam olana kadar. Nedir ihtilam? Kişinin geceliğin uyuduktan sonra sabahleyin iç çamaşırında meniyle kalkmasıdır. İhtilam olması budur. Yani kişiden meninin çıkmaya başlamasıyla beraber ki ergenlik deniyor ona bizim toplumumuzda. Kişi böylece baliğ olur ve kendisine oruç ve diğer bütün şeriatın furu ahkamı vacip olur o andan itibaren. O yüzden diyor ki yecib ala kulli muslimin ve baliğin. Müslüman olacak, buluğa ermiş olacak. O buluğ da nedir dedik? Az önce de ifade ettiğimiz gibi kişinin ihtilam olmasıdır. Peki çocuğa vacip midir oruç? buluğa ermeyen çocuğa, cumhur ulemaya göre çocuğa da vaciptir. Hangi çocuğa vaciptir? 10 yaşına varmış çocuklara da vaciptir diyorlar. 7 yaşından sonra da duruma göre diyorlar değişir. Yani çocuğun buna güç yetirip yetirememesiyle alakalı. Bununla alakalı naslar var. Cumhur ulema neyi delil getirmişler vaciptir derken, özellikle Hanbeliler'den bu nakledilmiştir. Hanbeliler çocuğa dahi vacip görüyorlar bir grup. Doğru olan görüş bunun vacip olması değil, müstehap olmasıdır. Yani sünnet olmasıdır, güzel olmasıdır. Çünkü Enes radıyallahu anhu'dan gelen sahihte bir hadis var. Sahabe diyor ki biz Ramazan aylarında çocuklarımıza oruç tutturduk güç yetirenlere ve onlar açlıktan ağlamaya başladıkları andan itibaren biz oyuncaklar verirdik ki ellerine açlıklarını unutup bunlarla iftar vaktine kadar oyalansınlar diye. Demek ki çocuk temyiz yaşına ulaştıktan sonra, iyi kötüyü birbirinden ayırabildikten sonra, ki özellikle bu mevzuda bu namaz hadisini kıyas etmişlerdir. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Çocuk 7 yaşına vardı mı namazı emredin, 10 yaşında kılmadı mı dövün diyor. Tabi bu hadis zayıf senetli bir hadistir. Meşhurdur ama zayıf senetli bir hadistir. Normalde birçok insan çocuğuna bu noktada dini talimde katı davranaraktan çocuklarını vakıada olduğu gibi dinden nefret ettirirler. Bu hadisteki hikmeti yakalamak lazım. 7 yaşında sevdirerek, emrederek başlamak lazım. 10 yaşında hafifçe yaptırımlarla, cezalarla ne yapmaktır? Çocuğu terbiye etmektir. Yoksa dinden nefret ettirmek değildir. Zaten çocuğun fıtratında Allah'a itaatkar mı, isyankar mı olduğu bellidir. İtaatkar olanı zaten dövmenize ihtiyaç yoktur. Fıtratı temiz olanı dövmenize ihtiyaç yoktur. Ona güzellikle nasihat etmeniz ve bazı cezalar tatbik etmeniz onu hakka yönlendirmek noktasında yeterlidir. Netice itibariyle racih görüş çocuklara vacip olduğu değil, çocuklara müstehap olduğudur. Üçüncüsü, akil. Yecib ala kulli muslimin ve baligin ve akilin. Üçüncüsü de akıl sahibi olmasıdır. Akıl Allah'ın insana verdiği bir nurdur. Allah Azze ve Celle vahiy vermekle, iman vermekle dış bir nur verir insana. O bedenin içerisinde, kafasının içerisinde koyduğu akıl da nurun içinde nurdur. Allah Azze ve Celle insana böyle bir ikramda bulunmuştur. Tabi Mecnun'un hükmü bellidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın az önceki hadisidir. Rufi'al kalemu an telat, kalem üç kişiden kaldırılmıştır. Bir tanesi de Mecnun'dur orada zikredilen. Peki burada alimler neyi konuşmuşlar? Demişler ki adam var, bir ay mesela Mecnun, aklı başından gitmiş, bir ay sonra kendine gelmiş. Peki bu adam orucunu kaza eder mi demiş alimler. Birinci grup demişler ki cumhur ulema kaza etmez demişler. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadiste? Kalem üçünden kaldırılmıştır. Yani onlar o andayken mükellef değildiler. Teklif onlardan kalkmıştı diyor cumhur ulema. Diğer grup ise şeye kıyas etmişler. Hayızlı ve nifaslı kadına kıyas etmişler. Hayızlı ve nifaslı kadın orucu geçirdikten sonra ne yaparlar? Kaza ederler temizlendikten sonra. Bu grup, cumhurun dışındaki bu diğer grup ulema demişler ki kişi bir aylık mecnunluğu geçtikten sonra, tekrardan aklı başına geldikten sonra o orucunu kaza eder demişler. Allah subhanahu wa ta'ala en doğrusunu bilendir. Yalnız diğer mezhebin sahipleri, cumhur ulema, onlar buna dair kuvvetli bir delil getirdikleri için onların görüşü daha tercihe şayandır. Diğer grup kıyasla hüküm vermiştir. İslam'da kıyasa zaruret anından başka başvurulmaz. Kıyasla bir şeylerin hükmü belirlenmez. Selefin yanında, sahabenin yanında. O yüzden cumhurun görüşü daha isabetlidir. Allah en doğrusunu bilendir. Üçüncü akil demişti. Kadirin ala savmi. Dördüncüsü de oraca güç yetiren olmasıdır. Burada da kimi kastediyor? Hasta ve yaşlı. Yaşlı erkek ve kadınları kastediyor. Oraca güç yetiremeyen yaşlı insanlara ve hasta insanlara Allah subhanahu wa ta'ala oruçla mükellef kılmamıştır. Ve umar ala sabi iza taqahu, aynı şekilde az önce de ifade ettiği gibi çocuğa güç yetirdiği zaman ne yapılır? Oruç emredilir. Eğer bu şartlar bir araya geldiyse bir kişi oruçla mükelleftir ve o vacibini yerine getirmek zorundadır inşallah. İnşallah Allah nasip ederse bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruke ve etûbü ileyk.